Persconferentie COVID-19 Doctors Alliance Berlijn. Heiko Schoning, hallo, dit is Berlijn. Dit is de 10 oktober 2020. We stellen u aan de wereld voor, Doctors Alliance, onder het dak van acu2020.org. Mijn naam is Heiko Schoning, ik ben een arts uit Duitsland. Ik ben een van de oprichters van Arts für Aufklärung en de COVID-19 Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Wij zijn doktoren, wetenschappers en vredesactivisten, en we zeggen allemaal samen, deze affaire van COVID-19 is gewoon niet waar. En we hebben de plicht, vooral als doktoren, om ons uit te spreken over de waarheid. En dus ben ik erg blij dat deze internationale professionals vandaag hier in Berlijn zijn, en we zullen vandaag veel acties voor de mensen hebben. Dr. Mohammad Adil, hallo allemaal, ik ben dokter Mohammad Adil. Ik ben vanuit het Verenigd Koninkrijk gereisd gisteren met mijn collega's om deel te nemen aan deze prachtige World Doctors Alliantie. Ik ben consultant surgeon met 30 jaar ongeschonden staat van dienst tijdens het werken voor de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben een fellow van het Royal College of Chirurgen van het Verenigd Koninkrijk, met een aanzienlijke bijdrage aan de medische wetenschappen, onderwijs, opleiding, onderzoek en liefdadigheid en menselijke hulp. Ik ben voorzitter van de World Doctors Alliance en op dit platform proberen we de waarheid voor het publiek in verband met de besmettelijkheid van het georchestreerde coronavirus en zijn gevaarlijkheid en dodelijke feiten, we brengen de waarheid aan het publiek. Het is niet de coronavirus, het is niet zo gevaarlijk als het is georchestreerd, en daar moeten we mee leven. Erg bedankt. Elke de Klerk, hallo, ik ben Elke de Klerk uit Nederland. Ik werk ook in België als generaal practitioner. Ik heb Doctors for Trut opgericht in Nederland, en ik organiseerde een bijeenkomst, een internationaal congres over ethiek. Het was het medische en ethische noodoverleg. We zijn hier om de mensen te vertellen over de wetenschap die er nu is en de feiten over data, over zieke mensen. Het is niet zo erg als de media je vertellen. We hebben met iedereen contact die doktoren in Nederland, honderden doktoren in Nederland. We houden dossiers en de ziekenhuizen zijn niet vol, de mensen zijn niet ziek, ze worden getest, maar de tests die worden verstrekt, werken niet zoals ze zouden moeten. Dus we moeten dit naar het publiek brengen, en we moeten er ook zijn voor onze collega's om hierover een open debat te voeren. Heel erg bedankt. Dr. Michael Noordfors, mijn naam is Michael Noordfors, ik ben een arts, auteur, muzikant en politiek hervormer uit Zweden. En ik heb een organisatie opgericht genaamd People's Cure. Ons doel is om steun iedereen die opstaat tegen de tirannie, de medische tirannie die we nu krijgen over de hele wereld zodat mensen niet bang hoeven te zijn. We zullen ze helpen om nieuw te worden werken, geld krijgen, ondersteunen, geld inzamelen om alle mensen te ondersteunen die opstaan. En we zullen een nieuw proces in Nuremberg regelen, hopelijk in Nuremberg om te procederen tegen alle criminelen achter deze hoax. Dr. Zak Cox, hallo, mijn naam is Zak Cox, ik ben een holistische tandarts. Ik ben de secretaris-generaal van de World Doctors Alliance. Lockdown heeft meer schade aangericht dan het virus, en we zijn hier om er een einde aan te maken en de vrijheid in de wereld herstellen. Boris Dragin, hallo allemaal, mijn naam is Boris Dragin. Ik ben een arts, natuurgeneeskundige uit Zweden en ik vertegenwoordig een People's Cure als de rest van de Zweedse partij. Wat ik wil doen, is veel meenemen had waarheid en feiten nodig voor alle mensen die nog steeds niet weten wat de bevolking is wordt blootgesteld aan. Mijn bijdrage is communicatie. Dank je. Martin Beerne, hallo allemaal, mijn naam is Martin Beerne, ik ben een pleitbezorger voor mensenrechten uit Ierland. Ik ben hier vandaag naartoe gereisd om namens mijzelf te spreken, en niet namens een bepaald persoon-organisatie. Mijn doel is het beschermen, verdedigen en behouden van fundamentele rechten en fundamentele vrijheden voor alle mensen in Europa en de wereld. Ik ben bezorgd geworden over de grove censuur en ongelooflijke overtredingen en schendingen van de mensenrechten afgelopen jaar, en ik maak me zorgen over het beschermen van deze. Heel erg bedankt. Monika Hellenberg, hallo, mijn naam is Monika Hellenberg, ik kom uit Zweden. Ik ben voorzitter van de People's Cure, ik ben een kernlid van het New Way Art. Project en een vrijheidsactivist, leraar en visionair. Ik stel voor dat we allemaal de duisternis blootleggen die gaande is, alle fraude rond de planeet omdat het heel, heel slecht is, en dat we ons moeten verenigen, omdat we samen sterk zijn en we hebben alle feiten daar allemaal naar buiten gebracht. En het laatste is om te handelen, van bewust worden actie en echt creëren wat we in de wereld willen hebben. Dank je. Mats Pasver, mijn naam is Mats Pasver, ik kom uit Denemarken. Ik ben een voormalige investeringsbankier. Ik ben de voorzitter en oprichter van de Volkspartij JFK21, staat voor EHART, Vredom en Kennis. Wat ik in het bijzonder op tafel breng, afgezien van duidelijke goed gezondheidsbeleid, dat is mijn lichaam, mijn keuze, het is een zeer, zeer sterk economisch platform gebaseerd op mijn ervaring met het adviseren van de Federal Reserve en werken als handelaar in staatsobligaties voor Morgan Stanley, Credit Suisse en Barclays. Het is een economisch platform dat het gewoon zal doen verwijderen armoede en creëer één grote middenklasse. Dus in plaats van wat we nu hebben met een groeiend aantal technocraten en mensen die in armoede leven en de vernietiging van de middenklasse, zullen we precies het tegenovergestelde doen. Zo trekken we bijvoorbeeld inkomen afbelasting, we hebben een belasting, een Tobinbelasting, een belasting op digitale geldtransacties. Wij zullen verwijderd de BTW en voeren daar omzetbelasting in. We zullen geld creëren voor de mensen Frosti Sigurjonsson stijl uit IJsland. Hij maakte het programma, een 100 pagina stellend programma, hij was daar een lid van het parlement. En als je laat een nationale bank geld creëren voor de mensen in plaats van nu, we hebben privéleningbanken creëren geld voor hun klanten. Het zal rijkdom en welvaart creëren voor de mensen. Heel erg bedankt dat je hier bent, heel erg bedankt iedereen. David Kurten, mijn naam is David Kurten, ik kom uit Groot-Brittannië. Ik ben een lid van de London Assembly, en ik sta op als burgemeester bij de volgende verkiezingen in mei 2021. Ik ben ook scheikunde afgestudeerd en ik zie dat de politici en de media een heel slecht begrip hebben van wetenschap en wiskunde, en het vervolgde en pushte een verhaal dat het coronavirus, COVID-19, is veel, veel erger en gevaarlijker dan het in werkelijkheid is. De realiteit is dat het nee is erger dan een slecht griepseizoen, maar ze hebben de angst aangewakkerd, ze hebben de burgerlijke stand weggenomen vrijheden, ze hebben bedrijven vernietigd, en hun beleid is zeer schadelijk geweest de geestelijke gezondheid van mensen en ook de lichamelijke gezondheid van andere mensen die geen ziekenhuis kunnen krijgen afspraken, die het anders hadden kunnen krijgen. In het VK ben ik een nieuw begonnen politieke partij, genaamd de Heritage Party, die zal opkomen voor vrijheid en vrijheid van meningsuiting, en zal de geestelijke gezondheid op dit gebied herstellen. Omdat de belangrijkste partijen te handen zijn van dezelfde pop die deze destructieve verhalen voortstuwt, en het moet eindigen in de Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld. Monique Janssen, hallo allemaal, ik ben Monique Janssen, ik kom uit Nederland. Ik ben een psycholoog, ik ben ook de oprichtster van een groep Vrouwen voor Vrijheid in Nederland, waar we marsen organiseren en podia. En ik ben hier om mensen te helpen herinneren dat het wonderen zijn, om onze kinderen te helpen onthouden dat het wonderen zijn, en ik wil mensen laten zien hoe ze zijn geweest geprogrammeerd zodat ze uit het programma kunnen stappen en hun eigen programma kunnen maken. En op die manier kunnen we een hele betere wereld creëren dan ooit tevoren. Dus ik wil niet meer terug naar het oude normaal, maar ik zou samen met jullie allemaal een heel nieuw normaal willen creëren. Dank voor uw aanwezigheid. Wendy Ekels, hallo, ik ben Wendy, ik kom ook uit Nederland, en we hebben een groep Humanity Unita opgericht. Ik ben ook klaar om samen een nieuwe wereld, nieuwe gezondheid hier en eerwereld te creëren. Bedankt u. Agathe Dorado, hallo, ik ben Agathe Dorado uit Denemarken en ik ben een holistische arts. Ik heb voor geoefend 20 jaar en ik realiseerde me een jaar geleden dat de 5G overal ter wereld werd opgezet. En ik veel onderzoek gedaan en ik startte een proces tegen de Deense overheid voor de implementatie van het 5G, omdat de 5G deel uitmaakt van deze hele coronazwendel. Het geeft je de symptomen van griep, en zal dit verhaal een beetje laten doorgaan en komen en gaan. En daarom vind ik het buitengewoon belangrijk en ik ben hier vandaag omdat ik echt met velen wil verbinden mensen, en maak deze organisatie groot, zodat we naar elkaars demonstraties kunnen gaan en help elkaar om deze gekke regeringen neer te halen. Heel erg bedankt voor iedereen. Fiona Hine, hallo, ik ben Fiona Hine, ik kom uit Londen, VK. Ik heb Covilayaxco.uk opgericht om de waarheid te vinden, en leg de waarheid bloot. Ik ben ook een vrijheidsactivist en ik heb de Resistant Act opgezet, vrijheidsbeweging in het VK, en ik organiseer bijeenkomsten in het VK nu internationaal met dit geweldige collectief van mensen om samen vrij te vechten. Dank je. Dr. Margaretha Gies-Brisson. Mijn naam is Margaretha Gies-Brisson, ik ben een neuroloog-consulent uit Duitsland, en ik zou willen vragen aan onze artsenkamer en onze gezondheidsambtenaar, wat Duits betekent Medische Raad en ons Centrum voor Ziektebestrijding? Waar is uw bewijs dat we nog steeds lijden aan een aanhoudende dodelijke infectieziekte, die alle beperkingen zou kunnen rechtvaardigen op ons geïmplementeerd in het afgelopen jaar? Deel dit bewijs alstublieft met ons, en ik kan het garanderen u, als u de discussie met ons aangaat, zullen wij achter u staan. Dr. Heinrich Fichtner. Hallo, mijn naam is Heinrich Fichtner, ik ben oncoloog, hematoloog, arts palliatieve zorg. Ik ben een politicus, lid van het parlement in Baden-Württemberg, en ik denk dat het mijn plicht is om op te staan om waarheid en vrijheid te verdedigen. Christen zijn, politicus zijn, arts zijn, het is mijn plicht om de waarheidsvlag omhoog te houden en op te staan tegen de onderdrukking van mensen, tegen paniek, tegen een buitenlandse controle om terug te komen op de eeuwige waarde van schepping, waar de mens vrij werd geschapen om zichzelf vrij te ontwikkelen, wat in groot gevaar is vanwege deze paniek, vanwege deze satanische theorie, die wereldwijd aan de mensen wordt opgelegd. En ik zie mijn plicht om mensen te vertellen, maar ook om nog meer, om mijn collega's te vertellen, mijn artscollega's om op te staan, moedig te zijn, te onthouden waarvoor ze verplicht zijn geweest, waarvoor ze een eed hebben afgelegd, om op te komen voor hun patiënten, om op te komen voor hun gezondheid, voor hun vrijheid en tegen elke onderdrukking. Dit is onze plicht als artsen, en dat doe ik alle artsen in Duitsland en wereldwijd om hun werk te doen. Sta op tegen deze onderdrukking. Professor Dolores Cahill. Mijn naam is professor Dolores Cahill, mijn achtergrond is moleculaire biologie en immunologie, en ik ben ook hier als voorzitter van de World Doctors Alliance en ondersteun ACU2020.org. Het is mijn genoegen om bij mijn collega's te zijn, waaronder Dr. Heiko Schoning, Dr. Mohammad Adil, en we zijn hier om te zeggen dat er goed nieuws is. Het coronavirus is een seizoensgebonden virus dat veroorzaakt ziekte en symptomen van december tot april, en dat voor mensen die dat hebben symptomen zijn er behandelingen zoals het inademen van steroïden, hydroxychloroquine en zink, dus daar het is niet nodig voor de lockdown, er is geen reden voor angst, er zijn geen maskers nodig, voor sociaal afstand nemen, of voor het in quarantaine plaatsen van mensen. Ze sluiten voor het laatst mensen op in hun huizen jaargriep, voor waar er een effectieve behandeling is. Daarom willen we deze boodschap aan mensen overbrengen, angst is niet nodig. En ik ben betrokken bij een aantal organisaties. Ik kom op voor academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting, ik ben voorzitter van de Irish Freedom Party, en dat moedig ik jullie allemaal aan luisteren hiernaar, om betrokken te raken bij nieuwe democratische en vreedzame bewegingen binnen uw land, verkiesbaar te stellen en politici te verwijderen die feitelijk meer veroorzaken kwaad dan goed. En ook, wat de vrijheid van meningsuiting betreft, steun ik een gloednieuwe buis, met doktoren als Dr. Vernon Coleman, en in Ierland en over de hele wereld zijn we een nieuwe bewaarbeweging aan het opzetten, hoeders van onze gezondheid, ons erfgoed en onze vrijheid, en wat we willen doen, willen we D.R. Schoning en zijn weerkrachtbeweging steunen, betekent feitelijk bedrijven ondersteunen en nieuwe innovatieve technologieën die daadwerkelijk de waarden van vrijheid van meningsuiting ondersteunen en vrijheid van gezondheid. Dus we zullen kijken naar een nieuwe voedselbeweging, een nieuwe gezondheidsbeweging, en om restaurants, hotels en luchtvaartmaatschappijen te merken die onze rechten op vrijheid van beweging, vrijheid van meningsuiting, en dat we het recht hebben om geïnformeerd te worden over echte gezondheid en de juiste statistieken over ziekte, en voor de toezichthouders en artsen en adviseurs van de overheid dat als ze dingen zeggen en de vrijheid van mensen wegnemen en gezondheid, dat het moet worden ondersteund door het bewijs. Dus als president van de World Doctors Vereniging, ik ben erg blij om vandaag bij deze doktoren te staan en de mars binnen te leiden in Berlijn, waarvan we hopen dat het miljoenen mensen zullen zijn, zodat alle doktoren, toezichthouders en politici en mensen van de wereld zullen beseffen, je kunt de maskers afzetten en welkom onze kant voor vrijheid. Heel erg bedankt. Heiko Schoning, ja, dit zijn dus de verklaringen van experts, artsen en andere wetenschappers en activisten over de hele wereld. En we hebben deze goede boodschap aan de mensen, we zien geen bewijs van een medische pandemie. Dus het ziet eruit als een plandemie. En we zeggen allemaal samen, we willen dit niet nieuw normaal, zeker. En we willen niet terug naar het oude normaal, omdat het oude normaal creëerde deze situatie van nieuw normaal. We willen een beter normaal en we willen het samen met u. Heel erg bedankt. Opmerking: de afkorting JFK in het Deens staat voor Jordan Frihetskunskap.